Taip, Merlina, jau matau. Labai gražu. Na, Coral, kai norėjai vaizdą į vandenyną, juk nesitikėjai, kad matysi jį visą. Ką? O, taip. Čia žuvis gali kvepuot. Ar tavo vyras pažada tiesėjo, Coral? Tiesėjo. Buvo nelengva. Nes šią vietelę buvo nusižiūrėjęs ne vienas jūrų klaunas. Tai jau tikrai, patikėk, visi iki vieno. Tu šaunolis. O šie apylinkė nuostabi. Juk tau čia patinka, ar ne? Taip, patinka, tikrai patinka. Merlinai, suprantu, kad dauba populiari, čia puikios mokyklos, nuostabus vaizdas, bet ar mums tikrai reikia tiek erdvės? Coral, mieloji, juk šnekam apie mūsų vaikus, jie nusipelnė geriausio. Tu tik pažvelk. Jie nubus, iškiš galvytės ir pamatys vandenį, plaukiantį pro miegamojo langą. Tu prižadinsi vaikus. O, taip, taip. Pažvelk, jie sapnuoja. Reik sugalvot jiems vardus. Nori sugalvot visiems dabar? Gerai. Šią pusę pavadinsim Merlinais jaunėliais, o šią pusę Coral jaunėliam. Štai ir viskas. O gal Nemo? Nemo? Vieną pavadinsim Nemo, bet dauguma bus Merlinais jaunėliais. Tik pamanyk, po poros dienų tapsim tėvais. Taip. O jeigu aš jiems nepatiksiu? Merlinai. Ne, rimtai. Čia per 400 ikrų. Vienam iš jų tikrai patiksi. Kas? Pameni, kaip susipažinam? Stengiuos neprisimint. Aš tai pamenu. Atleiskit, panelė. Liaukis. Pažiūrėkit, ar mano žiauna nėra kabliuko. Merlinai. Žvelkit iš arčiau, nesiskiriai. Patraukau. Štai kur jis. Gražaliukas. O kur visi dingo? Coral, leisk vidon, Coral. Ne, Coral, nereikia, jiems nieko nenutiks. Leisk vidon, tučtuojau. Coral? Štai. Viskas bus gerai, tėtis čia. Laikau tave. Aš prižadu, neleisiu, kad tau kas nors nutiktų. Nemo. Žuviukas Nemo. Nenoriu eiti į mokyklą, dar 5 minutės. Ne tu, tėti, o aš. Gerai. Kelkis. Kelios. Metas į mokyklą. Jau atsikėliau, metas į mokyklą. Nemo. Metas į mokyklą. Nemo, nejudėk. Pats neišlysi, aš tau padėsiu. Kas nors lūžo, ką? Ar ką nors jauti? Ne. Kartais to nesijaučia dėl plūstančių skyšių. Ar jie plūsta, galva svaigsta? Ne. Kiek dryžių aš turiu? Aš sveikas. Atsakyk į klausimą. 3. Ne, matai, tau kažkas negerai. Turiu 1, 2, 3 ir viskas. O, tu sveikas. Kaip sėkmės pelekas? Sėkmingas. Parodyk. Ar tikrai nori šiemet į mokyklą? Nes tai, žinok, tikrai nebūtina. Galima palaukti 5-6 metus. Liaukis, tėti, metus į mokyklą. Aha, įsivalyk dantis. Nori, kad aktinija tau įgeltų? Tai. Valyk. Gerai, viskas. Ei, čia dar liko. Kur? Čia. Ir čia, ir čia, visur. Čia, čia. Gerai, mums įdomu. Pirma mokslo diena prasideda. Mes pasirengę mokytis įgaut žinių. Dabar taip, ką būtina žinot apie vandenyną? Jis nesaugus. Mano šaunuolis. Taigi, pirmiausia, dairomės ar saugu. Išlendam ir įlendam. Tada išlendam ir įlendam. Ir dar kartelį, lauk ir atgal. Kartais galima pakartoti net 4 kartus. Yeah. Na, gerai, plaukiam. Gal būdamas mokykloj, pamatysiu ryklį? Labai to bejoju. Tu esi sutikęs ryklį? Ne, ir to daryt neketinu. Koks vėžlių amžius? Vėžlių? Kad nežinau. Sendis Planktonas, mūsų kaimynas, sakė, kad jūros vėžliai gyvena iki 100 metų. Žinai ką, jei sutiksiu vėžlį, aš jo paklausiu. Bet prieš tai pasišnekėsi su rykliu, gerai? Palauk, eisim kartu. Laikykis peleko. Tėti, juk nepašėlsi kaip gyvūnėlio aptvare, ką? Bet tas raigė ketino mus pulti. Įdomu, kur turim plauk. Kiba! Atlauksiu po pamokų! Ei, atsitokit! Eik, pabandysim ten. Atleiskit, ar su mokytoju susitiksim čia? Na, pažvelkit, kas išlindo iš aktinijos. Taip, pribloškiama, žinau. Martis ar ne? Merlinas. Bobas Pedas. Kylas. Tu jūrų klaunas? Tu jėkingas, ne? Sakyk pokštą. Tikrai. Sakyk, kad ar linksmo. Tiesą sakant, tai klaidinga nuomonė. Jūrų klaunai už kitas žuvis nelinksmesnė. Liaukis, klaunė. Taip, pajuokink bus. Gerai, vieną žinau. Buvo toks moliuskas. Jis nuėjo prie jūros. Tiksliau, nenuėjo, o nuplaukė. Iš tiesų, moliuskas neudėjo. Jis buvo vienoje vietoj. O jūro agurkas, tada jie... Susipainiau. Buvo moliuskas ir jūro agurkas. Jie nevaikšto, tai pamirškis, ką pasakau. Šiandien, toj pat nežinkis iš pono Johansono kiemo. Vaikai, kur jūs? Tėti, ar galiu pažaist? Galiu? Man būtų žymiai ramiau, jei eitum žaisti pinčių sodelį. Aš žaisčiau ten. Kas čia per pelekas? Jis jokingas. Au, ką aš padariau? Ką padariau? Būk mandagus, jis naujokas. Jis toks gimė, vaikai. Mes jį vadinam sėkmės peleku. Tėt, matai šį čiuktuvą? Jis už kitus žymiai trumpesnis. Bet to visiškai nesimato. Kai judinu juos, štai šitai. Aš alergiškas H2O. O aš bjaurus. Įvardinkime plotus. Įvardinkim plačiųjų vandenynų plotus. Ponas Rajus! Varam, Nemo! Ei, verčiau lik prie manęs. Apalaginimas, apalaginė batalinė, ramiščalinė, kitus taip giliai, kad nepasiektų net ripliai. Ha, įdomu, kur dingo mano mokiniai. Čia! Tai jūs čia, plaukiam tyrinėtojai. Mokiniai žinias ir ten godžiai, kai jos pateikiamas noriai. Tėti, tu jau plauk. Labas, kasgi čia? Aš Nemo. Na, Nemo, nauji tyrinėtojai turi atsakyti mokslinį klausimą. Gerai. Kokiuose namuose gyveni? Aktiniuose. Gerai, nepersistenk. Sveikas atvykęs, Nemo. Tiesiog žinokite. Vienas jo plaukmo nedidelis. Kai jis pavarksta, aš visuomet jam leidžiu pailsėti. 10-15 minučių. Tėti, tau jau metas plauk. Nesijaudink, mes visi plaukėsim kartu. Na, mokiniai, nukreipkit žiūrimasis į priekį. Ir viršutiniuosius pelekus laikykite prie savęs. Sakau tau, Džimi. Sudie, nemo. Iki, tėt. Iki, sūnau. Saugokis. Kaip pirmą kartą neblogai reaguoji. Na, amžinai juk jo neprižiūrėsiu, ar ne? Taip, ir aš bijojau, kai mano vyresnėlis nuplaukė į daubą. Jie visi kada nors užau... Į daubą? Ką jie plaukė į daubą? Ką jums gal galvoj negerai? Gal reikėjo tiesiog juos iškept patiekti su bulvėm? Ei, Martin, nurimk. Gal tu manęs neramink, jūrų kumelę? Kumelę? Kaip jūrų klaunas jis visai nejuokingas. Taip. Įvardyki rušės, rušės. Vandenį gyvena gyvūnų rūšis. Čia! Eipinti škuočiai, hidragėmis. Kulimai, metusus ir varlegėmiai, bei tokius pačius žuvišė kaip tu ir aš. Na, dainuojam! Žuvės pelekai, plaka, plaka, plaka, plaka. Plaka, plaka, plaka, plaka, plaka, plaka, plaka. O dabar tik merginos. Jūršolės dailios kaip gražo. Jos maitinas... Tai, ir dauba. Na, vaikai, trinėkit viską, tik kalinė plaukit. Melsva bakterijas, čionai. Visa ekosistema vienoje mažoje dalelėje. Vienoje bakterijoje yra tiek baltymų, kiek visame vandeninė smilčių. Vaikai, dainuoja. Eipinti, šukuočiai, hidragėviai, samangėviai, koraliniai, polipai, medusos ir varlegėviai. Tai bičiuliai, palaukit. Wow. Išgelbėjau tave. Aš per jūs apsirašalavau. Kas čia? Aš žinau, sienis planktonas tokį matė. Jis vadinasi, jis užkapalis. Vau, nemažas užkapalis. Pažvelkite mane, aš paliesiu užkapalį. Aha, tai patys priplaukit arčiau. Gerai. Prilenkit mane. Na, Ginemo, kaip toli tu nuplauksi? Na, tėtis sakė, kad nesaugu. Nemo, ne! Tėti? Jau ketinai plaukti atvirus vandenis. Ne, tėti, gerai, kad buvau šalia. Jei nebūčiau pasirodęs, tai... Jis nebūtų ten plaukęs. Taip, jis bijojo. Visai ne. Vaikai, čia ne jūsų reikalas. Jums pasisekė, kad nieko nesakysiu jūsų tėvams. Juk žinai, kad prastai plaukiu. Plaukiu jų puikiai, tėti, aišku. Ne, neaišku. Tau čia tikrai ne vieta. Žinai, buvau teisus. Mokyklą neįsi po poros metų. Ne, tėti, jei vandenino, bijai tu, tai... Tu dar nepasirengęs, grįši, kai ateis laikas. Tau atrodo, kad viską įstengsi, tačiau taip nebus, Nemo. Nekenčiu tavęs. Čia... Nereikia spoksot, susikurkit ten. Atleiskit, ar galėčiau padėti. Aš mokslininkas, ponia. Ar turim bėdų? Na, atleiskit. Trukdyti nenorėjau. Jis prastas plaukikas. Manau, kad be priežiūros jam čia plaukio dar ankstoka. Užtikrinu su manimi saugus. Aš to nebejoju. Bet jūsų klasė nemaža, jis gali pasimesti. O jūs jo nepastebėsit. Nesakau, kad jo neprižiūri. Ajetau! Nemo, plaukiai atitą jūdą! Nemo! Ką tu sau galvoji? Tu ten įstriksi ir turėsiu tave gelbėt, kol tavęs vėl kas nors neprarijo. Grįžk tuojau pat. Ei, liepiu tau grįžti tuojai pat. Stop! Dar vienas judesiukas po nulį. Nedrįsk, jei bent vienu peliku paliesi tą laivelį, ar klausais manęs? Neliesk to laivelio. Nemo. Palėtė užkapalį. Tu šito jau krūtink savo mažą odegėlį atgal, Nemo. Teisingai. Turėsi rimtų nemalonumų, jaunuolį. Girdi? Didelių. Didi! Padėk man! Plaukiu, Nemo! Lyskit po manim! Ne! Nemo! Ne, jo nebėra, nebėra. Ne, ne, negali būti. Ne, ne, Nemo! Nemo! Nemo! Ne! Nemo! Nemo! Ne! Ne! Meldžiu, ne! Ne, ne! Ar kas nors matėt laivelį? Prašau, baltas laivelis pagrobė mano sūnų! Mano sūnų! Padėkite! Prašau! Atleisk, nepamačiau tavęs. Ponia, ar viskas gerai? Jo nebėr. Na, na. Nebėr. Nieko. Ne, nebėr. Viskas gerai. Ne, ne, ne, jie jį pagrobė. Aš turiu rasti laivą. Laivą? Jo, aš jį mačiau. Tikrai? Aha, neseniai praplaukė. Ar jis baltas? Labas, aš Dori. Kur? Kurion pusėn? Jis plaukė. Čionai, tenai, paskui mane. Ačiū jums, ačiū jums, labai jums ačiū. Labai prašom. Gana? Ką? Čia aš plaukioju. Tau gal vandeninė vietos maža, ką? A? Tu raunės, bičiuli. A? A? Taip, taip. Nori muštis? Jo, jo, oi, oi, bijau. Ką? Palo, ką tu čia? Nepersekiok manęs, aišku? Ką tu čia kalbi? Juk rodė man, kur laivas nuplaukė. Laivas? Hei, laivą mačiau. Jis praplaukė visai neseniai. Jis plaukė, tenai, čionai. Paskui mane. Palauk, kas čia dedas? Tu jau man sakėjai, kur nuplaukė laivas. Tikrai? O, ne. Jei čia kažkoks pokštas, tai jis ne juokingas. O aš žinau, kas juokinga. Aš vis klaunas. Taip, suprantu. Aš atsiprašau. Labai, labai atsiprašau. Matai, mano prasta trumpalaikė atmintis. Prasta trumpalaikė atmintis? Negaliu patikėti. Ne, tai tiesa, viską pamirštu iškart. Tokia ta mano šeima. Na, bent jau aš taip manau. Kur jie... O kas jūs? Tau kažkas negerai. Rimtai. Tu mane gaišini. Turiu ras savo sūnų. Labas. Labas. Aš Briusas. Nieko, nieko, viskas suprantu. Rykliai nepatikimi, ar ne? Na, ką taip vėlai čia veikia? Du gardus kepsniukai? Nieko, neveikiam nieko, mūsų čia net nėra. Puiku! Tai gal judu maltinukai užsuksit į mano mūsų nedidelį susirinkimą? Ką, vakarėlį? Taip, taip, teisingai, vakarėlį. Ką manot? Vakarėlį jėga! Skamba puikiai. Taip, vakarėlį smagus ir eit norisi, bet negali nes... Oi, liaukis, aš reikalauju. Na, gerai, tai aišku svarbiausia. Žiūrėk, balionai, čia tai vakarėlis. Tik atsargiai, tie balionai apgaulingi, jų sprogdinti negalima. Inkare, čiavai! Štai kur tu, Briusai, pagaliau. Turime svečių. O pačiu laiku, draugužiai. Jau surėjom užkandžius, o aš vis tiek išbatėjęs. Norėjom tau puotą. Na, greičiau viską užbaigim. Taigi, susirinkimas oficialiai prasideda. Visi pasakykim priesaiką. Aš malonus ryklys, o nebegalvis ėdrūnas. Norėdamas pakeisti savo įvaizdį, pirma turiu pasikeisti pats. Žuvis, draugai, ne ėdalas. Išskyrus smirdžius delfinus. Delfinai? Taip, jie manosi tokie mėly. Pažvelkite, šokinėjantis delfinas. Kas nešokinės tas? Gerai, šiandien aptarsime penktąjį punktą. Atsivesti draugų žuvų. Na, draugų, atsivedėt? Aš turiu. Labas. O tu, Čiamai? O aš kažkur nukišau savo draugą. Nieko tokio, Čemai. Nujaučiu, kad šis punktas bus sunkus. Imk vieną iš mano draugų. O, ačiū. Dabar būsi Čemo bičiuliukas. Aš kalbėsiu pirmas. Sveiki. Mano vardas Briusas. Sveikas, Briusai. Jau 3 savaitės neėdžiau žuvų. Prisiekiu savo gyvybę ir kelionę į žuvienės katelą. Tu įkvepi mus visus. Amen. Gerai, kas toliau? Aš. Taip, mažylė stovinti pirmoje eilėje. Lauk čia. Sveiki, aš Dorė. Labas, Dorė. Na, ir turbūt žuvies iš vis nevalgiau. Ei, nuostabu, Dorė. Šaunuolė, bičiulė. Oh, kaip akmuo nuo krūtinės nukrito. Gerai, kas dar? Sveikas, gal tu, bičiulė. Kas tau negerai? Man? Man viskas gerai. Aišku. Neigimas. Tiesiog pasakyk savo vardą. Gerai. Sveiki. Mano vardas Merlinas. Aš esu jūrų klaunas. Jūrų klaunas? Rimtai? Tai vary, sakyk pokštą. O, myliu pokštus. Tiesą sakant, žinau vieną. Neblogą pokštą. Buvo toks moliuskas. Jis prieina prie jūrų agurko. Paprastai jie nesišneka, bet pokštė šnekasi visi. Taigi moliuskas ir sako jūrų agurkui. Nemo! Nemo! Nemo! Nesupratau. Kaip jūrų klaunas, jis nejokingas. Ne, jis mano sūnus. Jį pagrobė tie nardytojai. Oi, vargšelė tu. Žmonės, jie mano, kad žino viską. Turbūt amerikiečiai. Va čia tai tėvas. Ieško savo berdiuko. Ah, kokie šių ženklų reikšmė? Aš nepažinojau savo tėvo. Mes pasibiršim. Žmonių raštų neišmanau. Tai turim ražuvį, kurį moka skaityt. Žiūrėk, rykliai. Ne, Dorė. Vakinai. Ne, Dorė. Ei, čia mano, atiduok. Suok čia. Oi, atleisk. Ar viskas gerai? Labai atsiprašau. Na ir už tvojai. Kraujo nėr? Ai. Dorė, ar tu sveika? Kaip skanu. Sugliudysim. Tikas lėlį. Susiim, bičiuliai. Atveik, Briusai. Žuvis, draugai. Ne, ėdalas. Sorgukis. Šį vakarį esu žuvį. Prisimink priesaiką, bičiuliai. Tikas lėlį. Labukas. Klažite, juk kažkur turi būti išėjimas. Kas beldžia? Padėk rasti išėjimą, Dorė. Atleiskit, ateikit rytoj. Mes prunkam. Čia nėra išėjimo, bet jis turėtų būti. Čia kažkas parašyta. Išėjimas. Įdomu, ką tai reiškia. Rašoma visai kaip išėjimas. Lekiam. Tai yra Briusijas. Pala. Tu moki skaityt? Moku skaityt. Tai greičiau perskaityt. Iš tiesų jis nebyg, jis tai nematė savo tėvų. O ne, aklavėti. Ne, Briusai, susimk. Atleis dėl Briuso. Jis iš ties, geras rūkas. Man reikia tos kaukės. Reikia kaukės? Gerai. Ne. Greičiau šiup kaukę. O, ne. Briusai? Kas? Plaukit šalin! Tai vakarėlis baigtas? Gražu. Tėveli? Barbara, prašom paruošti karunėlę. Ir man reikia dar kelių vatos tamponų. Gerai. Sveikas, mažylį. Gražus ar ne? Radau šį mažylį vos gyvą prie rypo. Aš jį išgelbėjau. Tai ir novokainas jau veikia. Burbulai! Mano burbulai! Mano burbulai. Jis mėgsta burbulus. Bonjour. O, ramiau, mažylį. Nėr ko nerimauti. O, jis mirtinai išsigando. Noriu namo. Ar jūs žinot, kur tėtis? Mielasis, tavo tėtis tikriausiai gyvūnų krautuviai. Krautuviai? Taip, na, žinai, aš iš Bobo žuvų skyriaus. Gyvūnų pasaulis. Akropolio. Aš iš Paso. Ibėjui. Taigi, iš kur tu? Aš iš vandenyno. Iš vandenyno. Iš vandenyno! Jis dar nedezinfekuotas. Žakai? Oui. Išvalyk. Oui. Vandenynas. O, la mer, bon. Voilà, jis varus. O, didysis mėlis. Koks jisai? Didelis ir melsvas. Taip ir žinojau. Vaikeli, jei ko prireiks, klausti atos dėbės. Tai aš. O jei manęs nebus, kreipkis į mano seserį Flau. Labas, kaip tu? Mano sesės neklausyk į pamiršus. Negirdim, žvaigždę. Sakau, turim pacientą. Tai, ką turim? Šaknies kanalas. Rentgenogramai matom, padėtis prasta. Žnyplės vietoj. Taip. Kaip atvėrė kanalą? Aliglidėno graštų. Pastaruoju metu šis jam patinka. Nieko nematau. Flau. Jis naudoja šilderio metodą. Hedstromo graštas. Visai ne Hedstromo. Čia keifleksas. Jo galas apvalainas. Čia tikrai Hedstromas. Ne, ne. Keifleksas. Hedstromas. Keifleksas. Aš tai padėkit čia. Na, aš jį išpūsiu. Gerai, prašom skalavą. Fui, žmonių burna tokia bjauri vieta. O, Nigelai. Ką praleido, vėluoju? Šaknies kanalas skausmingas. Šaknies kanalas? Kaip jis įtaisė? Aligvidė nugraštų. Šitas jam patinka. Tikiuosi kitam kanale pūlių perteklius nesusidarys. Labas. Kas jis? Naujokas. Dantistas rado jį prie rifo. Laukinis. Iš mano krašto. Atleiskė, kada tave puoliau. Žuvis plaukia? Paukščiai lesa. Ei. Ne, ne, ne, ne. Šio žuvis ne tau. Jos mano. Na, skris. Šalin, šalin. Skilo stiklas. Čia Darla. Mano dukterėčia. Šią savaitę esu kaks aštuonerė. Ei, mažylį, pasisveikink su savo nauja mamite. Penktadienį tave palims. Tu jos dovana. Šo. Čia mūsų mažytė paslaptis. Na, ponė Takeri, kol darom pertrauką, einu tartis dėl kengūros pirkimo. Darla. Kas? Kas jai negerai? Ji nuolat purtė maišiuką. Vargšelis kikutis. Pernai jis buvo jos dovana. Bet iškeliavo porceliano krioklių. Ji žuvų žudikė. Pas tą mergaitę nenoriu. Aš turiu grįžt pas tėtį. Dėvelį, padėk man. Įstrigo. Niek čia nelieskit. Nelieskit. Ar gali man padėt? Ne. Pats įstrigai, pats ir ištrūk. Gilai? Noriu tą pamatyti, aišku. Raminkis, pailiui krūtink plaukmenis ir savo uodegą. Negaliu, turiu silpną peleką. Manęs nejaudina. Pamąsti, ką turi padaryti. Nogi. Puiku. Oho, jis iš vandenyno. Kaip ir tu, Gilai. Ja. Šią miną jau pažįstam. Apie ką mąstai? Aš mąstau, kad mes surengsim vaikui tikrą sutikimą. Na, vaikį turi vardą. Nemo. Aš Nemo. Nemo. Nemo. Atsargiai, ryklys. Kas čia parašyta? Toriau. Jūrų beždžionė pavogė. Pabūsk, kelkis. Pabūsk. Taip, aš blondinė. Kelkis. Atsargiai, ryklys, jėta žudės, kas kurą. Toriau. Ne, ne, ne, čiup, čiup, čiup, ja, čiup. Juhu! La, la, la, la, la, la. Aidas be galo, ar ne? Aidas, aidas. Du, du, du. A ką čia veiki? Ji dingo. Netekau kaukės. Tai tu ją numetei. Tu numetei! Turėjau vienintelę progą rasūnų ir netekau jos. Ei, ponia Suriūgė žiaunė. Žinai, ką daryt, kai liūdna? A tu žinai, ką daryt? Tiesiog plaukiok, tiesiog plaukiok, tiesiog plaukiok, plaukiok, plaukiok. Ką mes veikiam? Mes plaukiam. Nedainu, ką? Dorė. Mėgstu plaukti. Dorė. Noriu plaukti, reikia plaukti. Na va, dabar ta daina niekaip neišdulkės man iš galvos. Atleisk. Dorė, ką nors matai? A, kas čia pinėja? Čia aš, atleisk. O kas čia? Kas čia? Kas gi dar? Čia aš. Ar tu mano sąžinė? Aš, taip, taip, taip, aš tavo sąžinė. Senokai nebendravom. Kaip laikais? Skaustis negaliu. Aha, puiku. Dorė, sakyk, ar ką nors matai? Aš matau. Matau šviesą. Šviesą? Taip, ten. E, sąžinė, ar aš negyva? Ne, aš irgi ją matau. Kas čia? Ji tokia graži. Aš jaučiuos laimingas. Tai svarbus dalykas man. Noriu ją paliesti. O. Ei, sugrįžk. Sugrįžk čia. Aš tave pričiupsiu. Aš tave pričiupsiu. Aš tave pričiupsiu. Aš su tavim plaukiosiu. Pričiupsiu. Būsiu tavo geriausias draugas. Malonumas dingo. Visai nieko nematau. Paėtau! O, žiūrėk, kaukė! Skaityk! Atleisk, gali privilioti arčiau, man šviesos reikia. Puiku, laikyk ją čia. Skaityk! Gerai, gerai, ponas vadovas. Gerai, pešir, pešir, šir, pešir, nešir. Pešermanas, o, pirmai lūtė, pešermanas! Pešermanas, man nieko nesako! Gerai, antra įlūtė. 42, 5. Prašom šviesą. Ačiū. Kengi, kengu, kenguros gatvė. Gerai. Antra įlūtė, kenguros gatvė, 42. Šūnų, greičiau pabaig skaityti. Spėliok, aš tavęs neskubinu. Tiesą sakant, labai skubinu. Spėliok, paskubėdama, prašau. Įsitėjus. Žemyn. Aš miręs. Miręs, miręs, miręs, miręs, miriau, aš miręs. Pavyko, pavyko. O taip, taip, taip. Šį vakar nieks nės. Šį vakar nieks nės. Ne, šį vakar nieks nės tau dėto. Dorė, nes, tai kasgi parašyta ant kaukės? Pešermanas kengūros gatvė 42. Užrašo pamenu. Šiaip viską pamirštu, bet šį kartą pamenu. Pešermenas 40. Palauk, o kur tai yra? Nežinau, koks skirtumas. Pamenu. Pešermenas kengūros gatvė 40. Vėl prisiminiau. Plauk paskui mane. Ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu, ahu Sakyk vardą. Nemo. Broli Pusliau, tęsk. Nemo, baltai oranžinis naujokė, tu iškviestas į Vanaha Kolugio kalno viršūnę, kad įstotum į garbingąją akvariumo broliją. E? Priimsim tave į klubą, vaikį. Tikrai? Jai! Įstengsi praplaukti pro... Liepsinos žiedą! Įjung tą žiedą. Liepsno žiedą. Sakei, kad sugebėsi. Liepsno žiedas. Burbulai, burbulai, ledi. Gal yra kitas būdas. Jis dar paleikas. Nuo šios dienos būsi žinomas kaip Reklamusis. Reklamusi, uhaha! Sveikas, broli, Reklamusi! Reklamusi, uhaha! Gana su tuo uhaha. Reklamusis! Upapadu. Dabar jis vienas iš mūsų. Aišku? Aišku. Į pražutį jo nesiūsim. Darla atvyksta po 5 dienų. Ir ko imsimės? Pasakysiu, ko imsimės. Ištrauksim jį iš čia. Padėsim jam pasprukt. Pasprukt? Tikrai? Paspruksim visi. Gilai meldžiu, tik nebereikia tų pabėgimo planų. Atleisk, bet jie niekad nepavyksta. Taip, o kas dabar kitaip? Dabar mes turim jį. Mane? Ar matai tą filtrą? Taip. Tu vienintelis galėtum į jį lysti ir iš jo išlysti. Reikia, kad nuneštum ten akmenuką ir sustabdytum varikliuką. Tuomet vanduo taps purvinesnis su kiekviena minute. Netrukus dantistas bus priverstas valyti akvariumą pats. Kai jis tą darys, mus įleis į atskirus maišelius. Mes ridensim juos nuo prekystelio, pro langą, šalygatvį, į krūmus, per gatvę į prieplauką. Nesėkmė neįmanoma. Kas su manim? Aš! Tu beprotis! Neįsižeisk, vaiki, bet tu negeriausias plaukikas. Viskas gerai, ją pavyks. Na, Reklamusi, ką manai? Tai varom. Šermanas Kengūros gatvė 42 Sidnėjų. Kur? Aš nelabai girdėjau. Kartoju. Be Šermanas. Atsiprašau. Atleiskit. Labas. Gal žinot, kuras... palaukit. Ar galit pasakyt? Ei, stokit. Noriu šnektel. Na, bičiuliai, grįžkit, meldžiu. Prašau, tik vieną klausimėlį. Man reikia ir jie vėl dingo. Gatvė 42 Sidnėjų. Kodėl turi vis kartot? Gerai, galiu pakartot. Nepavargau. Gerai, gana. A? Paklausyk. Aha. Žinai, gal būtų geriausia, jei galėčiau... Nu, čia plaukčiau... Vienas. Gerai. Vienas. Aha. Ir be... Na, ne be tavęs, tik tiesiog nenoriu, kad plauktum su manim. Aš nenoriu tave skaudinti. Tai mane plaukt? Na, aš taip... Taip. Tiesiog aš nebegaliu gaišti. O tu viena iš tų žuvų, kurios visą laiką gaišina. Kartais tai gera savybė. Yra visa tokia žuvų grupė gaišintojos. Tai sakai, aš nepatinku? Ne, aišku, kad patinki. Todėl, kad patinki ir nenoriu su tavim plaukti. Tai sudėtinga paaiškinti. Ak, neverk. Tu man patinki. Ei, to! Panelė, ar jis prie tavęs lenda? Nepamenu. O tu lendi? Ne, mes... Ei, bičiuliai, ar žinot, kaip nuplauk paspė... Šnekam su dama, ne su tavim. Ei, ar tau patinka mėgčiotojai? Gerai, prisiminam repeticiją. Na, kas čia? Spėk. O tokį mačiau. Aš žuvis, o mano nosis kaip kardas. Palauk. Čia kardžuvė. Ei, klaune, leisk spėti damai. O kas čia toks? O, ant liežuvio galo. Omaras. Girdėjau. Kas? Galvoju, gyvena vandenyne. Silkė. Bus gerai. Padainuosiu sakmę apie banginį, bičiulį sakmę. Šaunuoliai. Meldžiu, pasakykit, kur plaukt. Bet jau pasakėt, kur plaukt. Aš rimtai. Bla, bla, bla, aš, aš, aš, bla, bla, bla, bla, aš, aš, aš. Ačiū. O, vargė. Sugrįžk. Kas nutiko? Kas yra? Kol jie čia sau kvailioja, aš toli nuo namų su žuvimi, kuri net savo vardo negali prisiminti. O tas erzina? Taip, o mano sūnus kažkur ten. Tavo sūnus Čiko? Nemo. Taip, supratau. Bet tai nesvarbu, nes man nepadeda ne viena vandenino žuvis. Tau padedu aš. Palauk čia. Vyručiai. Ką, jis vėl prie tavęs lenda? Ne, ne, jis geras vyrukas. Nebykit, jis neteko sūnaus Fabijaus. Ar girdėjot apie Pešermaną Kengūros gatvėje Sidnėjuje? Aišku. Teda Sidnėjui turi artimųjų, ar ne, tedai? Žinoma. O, ei, jie žino Sidnėjų. Gal žinot, kaip ten nuplaukti? Ieškokite RAS. Tai rytų Australijos srovė. Jei didžiulė, tikrai pajusi. Jį. Ai, pusiai. Plaukite maždaug, nežinau. Ką mano tviručiai, kokias tris lygas? Ir atsidursit prie Sidnėjau. Šaunu, tai šaunu. Dorė, tau pavyko. Akliaukis, aš tik tavo padėjėjam. Padedu tau. Klausykit, bičiuliai, ačiū. Nieko tokio. Tik nesinervink. Gerai, bičiuliai. Ach, draugužiai, jūs labai jam padėjot. Iki. Ei, panelė, dar kai kas. Taip. Kai priplauksit šį tarpeklį, plaukit jo, o ne virš jo. Tarpeklis, pro jį, o ne virš jo. Prisiminsiu. Ei, ei, ei. Ei, ei, palauk, kolega, stop. Pala, pala, pala, turiu tau kai ką pasakyt. Wow. Gražus tarpeklis. Labas, labas, labas. Gerai, plaukim. Ne, ne, ne, tarpeklis blogai, blogai. Plauksim virš jo. Pala, pala, kolega. Dega raudona lemputė. Nuojauta man kužda, kad reikia plaukti pro jį, ne virš jo. O tu geriau, įsižiūrėk. Čia ant kiekvienos sienos parašyta mirtis. Atles, bet tikrai, tikrai, tikrai manau, kad reikia plaukti pro jį. Ir man tikrai, tikrai gana kalbu. Plauksim virš jo. Nagi, pasitikėk manim. Tavim? Taip, draugai, vieni kitais pasitiki. Žiūrėk, kažkas blizga. Kur? Nuplaukė virš tarpeklio. Sekim už paskos. Gerai. Oho, kiek daug čia šviesos. Būtent. Ir pažvelk. Štai srovė. To jau ją pasieksim. Labas, mažylė. O dar norėjai plaukt pro tarpeklį. Pavadinsiu jį minkštuku. Jis bus mano. Mano minkštukas. Eikš, minkštuk. Eikš, mažylė. Ateik. Budi, budi, budi, budi, budi, budi. Dorė, tai medūza. Blogas minkštukas. Labai blogas. Štiš, štiš, štiš. Nagi, parodyk. Neliesk, neliesk. Neketinu liest. Tik apžiūrėsiu. Ei, kodėl ji negelia tau? Gelia. Tik aš nejudėk. Aš gyvenu aktinijoje ir aš įpratęs prie įgėlimų. Nagi. Au, au, au. Nieko baisaus. Tu pasveiksi. Bet mes pasimokėm, ar ne? Aha. Ir daugiau jų neliesim, ar ne? Dėko klikimu, kad ši buvo nedidelė. Nejudėk. Mums riesta, Dorė. Ei, žiūrėk. Ping, ping, ping, ping, ping. Manęs nepagausi. Nešokinėk ant medūzų. Jos tau... Negelia. Galvos negelia. Štai tai. Pakarto. Dorė, paklausyk manęs. Kai ką sumaniau. Žaidimas. Žaidimas? Žaidimas. Tikrai? Taip. Mėgstu žaist. Aš pirma. Gerai, taisyklės. Laimės greičiausiai ištrūkęs iš medūzų lauko. Gerai. Aha, gerai. Taisyklės, gerai. Taisyklės. Čiuptuvų lies negalima. Tik galvos. Kažkas sakei? Aišku. Pasiruošk lėk. Ne, ne, ne. Palauk, palauk. Ne kažkas. Tai labai svarbu. Palauk. Dorė. Reik paskubėti, nori laimėti. Dorė. Dorė! Na, mes krunkam nuo mirties. Ta ir darom, kartu ir pramogaujam. Aš įstengsiu, tik atsargiai. Taip, aš laimėsiu, o tu žliumsi. Nemanau. Pasiduok, seni, su evoliucija nepakovosi, aš gimiau greitą. Klausimas vienas, Dorė, ar tu alkana? Kas, alkana? Taip, nes tu esi mano burbulas. Čia, ir vėl čia. Laimėjo jūrų klaunas! Uhu! Mums pavyko! Pažvelk! Dorė? O ne. Dorė! Dorė! Dorė! Dorė! kvalifikuota? Ne, viskas gerai. Tu net pirmauji. Tik nemiegok. Kur gyvena P. Shermanas? P. Shermanas. Kenguros gatvė. Štai tai. Kenguros gatvė. Nemiegok. Nemiegok. Nemiegok. Nemiegok. Nemiegok. P. Shermanas. Nemiegok. Kenguros. Pabusk. Gatvė. Pabusk. Ilgiesi tėčio, Reklemusi? Taip. Na, tau bent jau pasisekė, kad tavęs kažkas ieško. Jis manęs neieško. Jis bijo vandenyną. Žvaigždė, ar jis pajudėjo? Jis išgėrė 4 padėlius kavos, tuoj eis. Stebėk jį. Bėgdamas pirmą kartą nusileidau ant stalčiaus, nors taikiau į unitazą. Į unitazą? Visi vamžiai veda į vandenyną, vaikį. Oho, o kiek kartų bandėjai sprukt? Jau pamiršau. Žuvims nelemta tūnoti dėžėje, vaikė. Tai kenkia. Burbulai, burbulai, burbulai, burbulai. Tualetas, tualetas. Jis pasiėmė žurnalą, turim 4:20. Čia ženklas tau, vaikė. Tau pavyks, vaikė. Klausyk, turi paskubėti. Pralindęs, atsargiai plauk iki talpyklos dugno. Paskui pasakysiu, ką daryti. Gerai. Čia nieko sudėtingo. Šaunuolis, ar girdi mane? Taip. Štai akmenukas. Na, ar matai tą nedidelę skylę? Aha. Gerai, viduje pamatysi besisukantį propelį. Labai atsargiai, įkišk akmenuką ir jį stabdyk. Atsargiai, vaikį. Neįstengsiu. Gilai, prastas sumanimas. Jam nieko nenutiks. Bandyk dar. Gerai. Štai tai, priklemusi. Ramiai, lėtai. Pavyko, pavyko. Pavyko. Puiku, vaikį. Dabar plauk pro vamzdį atgal. Nurimk, vaikį, tik nepanikuok. Pavykim! Reklamusi, čiup žuolą! Ne, ne! Duokį dar! Čia viskas! Na, reklamusi, čiup! Laikau! Trauk! Gilai, niekada nebesiuskiu atgal. Ne. Jau gana. Atsigau. Bičia. Ei, jis gyvas. Ei, bičia. Kas nutiko? Aš viską mačiau, bičia. Iš pradžių tu tipo, wow, paskui tipo, wow, o tada tipo, wow. Apie ką tu čia kalbi? Apie tave mažiau. Kovoji su medūzom, tu pavojingai linksminės, bičia. Geras. Kaip skauda pilva. O, bičia, tik neapvemk šarbo, gerai, ką tik nuvaškavau. Tai ponia Vežly. O, bičia, ponas Vežlys mano tėvas. Aš Krašas. Krašas? Rimtai? Gerai, Krašai. Klausyk, turiu nusigauti iki rytų Australijos srovės. RAS. O, bičia. Tu jau joje, bičia. Stebėk! Laikykis, bičia! Už ko? Tai dėl ko šią gražią dieną atplaukė į RAS? Na, mūdų su Dorė plaukėm į Sidnėjų. Dorė! Dorė! Ar jis sveika? A, čia ta kur mėlyna. Į apačioj, bičia. Dorė! Dorė! Dorė! O, Dorė. Aš atsiprašau. Čia mano kaltė, tik mano. 29-30! Einu ieškot! Štai kur jūs! Pagalbėjai galėt! Rašumėlis! Ei, nešūkauk, bičia. Pažiūrėsim, ką mažius sugeba pats. Wow! Čia buvo geras. Ei, tėti, ar matėj? Ar matėj mane? Ar matėj, kaip aš padariau? Tu tikrai pavarėj, mažiau. Duok špeleką. Ir galvom. Bičia. O, pristatysiu. Medūzius, jauniklis. Jauniklis, medūzius. Medūzos? Geras. Nerealiai. Rodas, kažko jums patikau. Bičiai. Tu pavarėj, bičia. O. Jis rodas, sūnau mano. O, tu kietas, medūziau. Kai mažiai dar būna kiaušinėse, mes paliekam juos paplūdimi. Jie išsikrydena ir grįžta į didį mėlį. Visai vieni? Jo. Bet, bičia, iš kur žinai, kada jie pasirengia? Na, to kaip ir nežinai, bet kai žino jie, žinai ir tu, žinai. O. Ei, visi žiūrėkit. Aš tą bičią pažįstu. Jis medūzius. Na, pirmin, šokit ant jo. Vis jau suris. Tau linksma. Kur tu šarvus? Pažinus vėl. Man reikia varo. Po vieną. Pone Žuviau, ar buvot miręs? Atleisk, visų smulkmenų nepasakojau. Tai kur plaukėt? Na, mano sūnus buvo pagrobtas. Buvo atimtas iš manęs. Negali būt. Kas nutiko? Ne. Vaikai, aš nenoriu apie tai šnekėti. Na, gerai. Aš gyvenu prie rifo labai, labai toli nuo čia. O, brol, bus geras, aš jaučiu. O mano sūnus, Nemo, jis ant mane supyko. Gal jis nebūtų to padaręs, jei nebūčiau toks griežtas, aš nežinau. Žodžiu, jis nuplaukė atvirus vandenis prie laivo. Tuo tarpu pasirodė nardytojai, bandžiau juos sulaikyti, bet laivas buvo per greitas. Aš plaukiu paskui laivą, norėjau įsilaikyti. Jis nesulaikė. Nematėtis išplaukė į vandenyną ir susidūrė su trim baisiais rykliais. Ir jis juos išgazdino sprogimu. Kaip nuostabu. Paskui jis nėrė tūkstančius metrų gylį. Ta tamsa pavojinga ir nesimato visiškai nieko. Sveikas, bobai. Vienintelis žiūrimas dalykas tai šviesas skleidžiantis siaubingą štredantę pabaisą. Gražiai apsiginiai. Paskui jis turėjo prasmukti pro medūzas. Ir tuo žuvelį. Plaukė vandenynu. Australijos srove. Vadinasi, jis turbūt plaukė čia. Pasieksim jau uostą per kelias dienas. Rodos, to vyruko nesulaikys niekas. Kul jis ras savo sūnų, tikiuosi jam pavyks. Mano nuomonė čia tikrai mylintis tėvas. Jūs žiūrėtės, tas vyrukas ieško savo sūnaus Nemo. Nemo? Prie rifo jį pagrobė nardytoje, jo jūrų plovas. Šiai, čiupkis, patenkintos. Ei, pakartu, kažką sakė apie Nemo, ką? Man? Kiek girdėjau, jis plaukė į uostą. Nastabu! А Ar jis gerai jaučiasi? Aš nežinau, bet kad ir ką sakysit, neužsiminkit apie D-A-R. Nieko tokio, suprantu, apie ką šnekat. Sveiks, reikliavusi. Atleis, kad nesustabdžiau vieni. Ne, atsiprašyti turėčiau aš. Labai troškau sprukti, pasinerti į vandenyną. Dėl to net tau sukėliau pavojų. To nepateisinsi niekaip. Atleisk, nesugražinau tavęs pas tėvą. Dantys galima rauti ir taip. Ben kartai. Gerai, kad ištraukiau tik tą. Hei, hei. O, Nigelai, ką tik pražiopsojai rovimą? Ar jis jau atlaisvino dantinas keltuvėliu? Ką aš čia kalbu? Nemo, kur Nemo? Reikia pasikalbėti. Kas yra? Tavo tėvas ieško tavęs visam vandenyne. Mano tėtis? Tikrai? O taip, jis nuplaukė 100 kilometrų, kovojo su rėkliais, medūzomis. Su rėkliais? Tai ne jis. Tikrai? Koks ten jo vardas? Rodos kažkoks sportinis. Silkė? Pugžlys? Merlinas? Taip, Merlinas, jūrų klounas iš Rifo. Čia mano tėtis, jis įveikė ryklį. Girdėjau, įveikė 3. Ar jis sakė 3? 3 ryklius? Čia kokie 5000 dantų. Matai, vaikį, kai tave pagrobė nardytojas Denas, tavo tėvas kaip pamišęs sekė jo laivą. Tikrai? Jis plaukė ir plaukė iš visų jėgų. Jis sučiupo 3 milžiniški rykliai, bet jis juos susprogdino ir nėrė į 1000 metrų gylį, kurį persekiojo pabaisa su didžiuliais dantim. Jis pririšo ją prie uolos. Ir ką gi už tai gavo? Mūšį su visu medūzų lauku. O dabar jis plaukė rytų Australijos srove su vežliais. Girdėjau, kad jis artėja prie Sidnėjaus. Vau! Wow. Tai geras tėvas. Jis tavęs ieško, rykliamusi. Jis plaukė prie filtro. Vaikiai! Ir vėl jis. Rykliamusi! Ne! Tau prieš akis visas gyvenimas. Mes to padės. Ištraukim. Toks man! Reklamusi, vaiki, tu sveikas! Ar girdi mane, reklamusi? Nemo, ar girdi mane? Taip, girdžiu. Reklamusi, tą palygo! Reklamusi, tu aplipęs bakterijom! Na, tu ir drąsus, vaiki. Gerai, kurį, turim mažiau nei 2 paras, kol pasirodys Darla. Per tą laiką akvariumą susiterš, bet reikia kaip įmanoma tą pagreitinti. Žakai, jokio valymo. Aš susilaikysiu. O visi kiti, terškit kiek galit, net ir mastykit šlikščiai. Taip, užteršim akvariumą, kad dantistas bus priverstas jį išvalyti. Šaunuolis. Aš nematau jo! Štai! Matau! Šneki apie tą siaubo sukurį! Tai jau jo, bičia! Kur jau ne? Gerai, pirmiausia, rask savo porą! Taigi, ar atai savo porą? Taip! Gerai, mačius tuoj praves tinkamą išsilaipinimo instruktažą! Labas diena! Šiandien mūsų laukia puikus šuolis! Bus taip, atsimušė į sieną, išsikeškit. Apačioj bus posūkis su kliksmu, tai saugokitės. Atminkit, plaukit, sukitės, smūgiokit. Jis bando su manim šnekėt, nujaučiu. Aišku, tu labai mielas, bet aš nesuprantu tave. Pakartok tą pirmą dalį. Gerai, medūžiau, šok. Buvo smagu. Man net patiko. Ei, žiūrėk, vežliai. Puikumėlis. O dabar apsukit savo žuviškas uodegas ir plaukit į Sidnėjų. Nesijaudink, bro. Nesijaudink, ačiū, bičia krašai. Sudė, visą medūzę. Perduok savo bičiukų linkėjimus, gerai? Visiems sveiki. Nemo jie būtų patikę. Ei, krašai! Krašai, pamiršau! Kiek tau metų? 150, bičia! Ir aš dar jaunas, varo! 150? 150, reikia nepamiršt. Vau. Wow. plauksim ten? Taip. Paspėš Hermaną Kengurų gatvės ir nei? Taip. Mums reikia plaukti tiesiai. Tik plauk tiesiai, tik plauk tiesiai. Dorė. O, vargė, čia ilgas kelias. Hei, gal pažaiskim? Gerai. Puiku, mastau apie oranžinį dalyką. Jis nedidelis. Tai aš. Teisingai. Gerai, šito neatspėsi. Jis su plaukmenim, oranžinis. Tai aš. Gerai, ponia Gudruodžio. Dar, jis oranžinis, mažas, dryžuotas. Aš. Ir dar vienas spėjimas. Aš. Gerai, bet tu viską atspėjai. Palapla, esu tikras, kad šią dalelę jau mačiau. Vadinasi, mes pro ją jau plaukim. Vadinasi, mes plaukim ratais. Vadinasi, netiesiai. Ei. Turim plauk paviršin. Plaukim į viršų. Greičiau paskui mane. Ei. Ką? Nurimk. Giliai kvėpk. Taip, o dabar paklauskim ko nors kelio. O, gerai, ko klausim? Dalelės? Čia nieko nėra. Tikrai ką nors rasim. Čiagi vandenynas, kvailutė, mūdų čia ne vieni. Pažiūrėkim. Čia nieko nėra. Nieko. Nieko. Štai kažkas. Ei, ati! Dorė, dorė, dorė! Dabar mano eilė. Ten kažkas tamsaus, paslaptingo, nepažįstama žuvis. Jei paklausim kelio, jį mus prarys ir įspjaus ašakas. Kodėl vyrai visada bijo klausti kelio? Dėl vyriškumo neprikišnėk. Prisimink filmą, niekas nenorėjo mirti. Juk nori iš čia ištrūkti. Aišku, noriu. Na, tai kaip tą padarysim? Reikia bandyti ir tikėtis geriausio. Bet dorė, tu nesupranti, juk tai gali būti. Miaukis, pasitikėk manim. Gerai. Atsiprašau. Juhu. Mažylį. Girdi? Būk mandagus, pasisveikink. Labas. Jo sūnus Bingo. Nemo. Buvo nugabentas į... Sidnėjų. Sidnėjų. Taip. Ir mums labai, labai svarbu, kuo greičiau ten nusigaut. Ar gali mums padėti? Plauk čia, mažylį. Nagi. Dorė, aš esu mažas. O va šitas tikrai nemažas. O, tai didelis vyrukas. Dičkis. Banginis. Gerai, reikia banginių kalbos. Mues jauškų mėsų naus. Ką čia darai? Ar čia tikrai banginių kalba? Ar gali pasakyti? Dorė, šneki nesuprantamai. Kur? Matai, jis plaukia šalin. Grįžk čia. Jis niekada nebegrįš. Tu jį įžeidėjai. Gal kita tarmė. Dorė. Dorė, čia ne banginių kalba. Kalbi kaip alkanas pilvas. Gal kuprotų banginių kalba? Ne, jų kalba nebandyk. O, dabar kaip ligonė. Gal garsiau? Taip, nedaryk. Ar ne per daug? Panašu į Jorką? Visai nepanašu. Tokių garsų gyvenime negirdėjau. Nesvarbu, bet gali salkanas. Eik tu. Baginiai jūrų klaunų neėda, jie minta gryliais. Klaukis, gryliai! Žiūrėk, gryliai! Sprūk, Dorė! Tu tik pažvelk. Pažiūrėk, bjauru. Siaubingai bjauru. Tik tavo dėka, vaikai. Čia tavo darbas. Sakai, liepiau nevalyti. Mangida. Purvo angelas. Purvalai, mėgsta purvo. Flau, ar kas nors matė Flau? Devinta valanda, štai ir dantistas. Labas, Barbara, atleiskit, vėluoju. Gerai, jis jau ateina. Mažasis Davis Reynolds. Taip, jis prie stalo, pasidėjo raktus. Pusliau, tai šlikštu. Atsisuko į akvariumą. Man tai visai skanu. Ui, ar jūs suprantat, kad maudome savo šš? Jis ateina. Na ir vaizdelis. Barbara, kada ryt ateis pirmas pacientas? Dešimtą, mėlaisis. Tai palik laisvą laiką. Turi išvalyti akvariumą, kol atvyks Darla. Girdėjai reklamus? Taip, jis valys akvariumą. Mes būsim švarus. Pasirengęs pamatyti tėtį? Aha. Tai aišku. Žinai, visai nenustepčiau, jei jis jau atplaukė ir laukia tavęs uoste. Taip. Kodėl? Kas yra? Mes banginė, supranti tu? Banginė? Taip, nes prašai pagalbos ir dabar įstrigom. Oho, banginis, žinai, moku jų kalbą. Ne, tu beprotė, banginių kalbos nemoki. Turiu ištrūkt, turiu rast savo sūnų. Turiu jam pasakyt, kiek metų gyvena jūrų vežlėj. Ei, viskas gerai? Na, na, nieko, viskas bus gerai. Ne, gerai nebebus. Aišku, kad bus, pamatysi. Ne, aš jam žadėjau, kad apsaugosiu nuo visų nelaimių. Keistokas pažadas. Ką? Na, negalima jo apsaugoti nuo visko, nes tada jis nepadirtų nieko. Tavo harpa nepasilinksmintų? Kas čia dedas? Nežinau, paklausiu. Dorė. Regis sako, kad sustojom. Tai aišku, kad sustojom. Nebešnekėk banginių kalba. Viską tik pabloginsi. Kas čia dabar? Matai? Tavo darbas. Vanduo senka, jis įsisteka žemyn. Tikrai? Neabejoji? Žiūrėk, jis jau beveik pustuštis. Sakyčiau, puspilnis. Liaukis, jis pustuštis. Gerai, čia jau sunkiau supras. Arba jis liepia mums plaukti į gerklę, arba jis nori giros su ledais. Aišku, jis liepia lysti į gerklę. Jis mūsų ės. Koks mano skonis, Mobi? Geras, ką? Pasakyk jam, jo pietomis būt nenoriu. Gerai. Nežinai, kiek su juo. Kas čia dedas? Tuojau. Ne, nebereikia. Banginių kalbos nemoku. Aš ją moku. Ne, nemoki. Tau atrodo, kad įstengsi, tačiau taip nėra. Nemo. Iš kur žinai, kad nenutiks nieko blogo? Nežinau! Norėčiau ir aš pabendrauti su banginiais. Gerai, tai reikia rasti jį pagrobusį laivą. Taip. Nagi, pirmin, Dorė, mums pavyks. Labas rytas. Jau rytas, bičiuliai. Lemtinga diena. Saulė šviečia, akvariumas švarus, o mes spruksim. Akvariumas švarus! Bet kaip? Šeimininkas tikriausiai sutvarkė, kol miegojom. Na, tai ką darysim? Kas parašyta, žvaigždė? Negirdžiu tave, žvaigždė! Vandenvalis 2003 – tai daugia funkcinis išsivalantis patvarus jūros vandens garintuvas, prailginantis net jūsų žuvelių gyvenimo trukmę. Kelkis! Vandenvalis užprogramuotas peršviesti jūsų akvariumą. Kas 5 minutės? Peršviest? Ką tai reiškia? Temperatūra 27, pH pusiausvyra normaliai. geras. Būk prakeiktas vandenvalį! Čia tau ir pabėgimas, jis žlugo! Tai ką mes dabar darysim? Perla! Slėpkis, vaikiai! Suklydom. Mano nervai to nebetlaikys. Ką darysim, kai ateis ta baidyklė? Mastau, mastau. Gyvai! Namo! Padėkis! Padėkis! Padėkis! Plauk žemyn! Na, vaikiai, plauk žemyn! Visi merkite tinklą. Plauk žemyn! Žemyn! Kasper! Šaunuoliai! Gyvai! Namo! Reklėmusi! Ryderkis, vaikiai, šona, ryderkis! Oi, čia galėjo nutikti nelaimę. Gyvai, nenoriu plaukti. Nurimk, Nemo, pilvų aukštyn neplauksi. Prižadu, viskas bus gerai. Perla! Na, ar kuris nors laivas tau pažįstamas? Ne, bet jis tikrai kažkur čia. Na, Gidorė, mes jį rasim. Labai įdomu. Tau įdomu. Dorė, pabūs, pabūs, nagi. Antis! Čia ne antis, čia pelikanas! Ne! Tiek keliavęs, pusryčiais nebūsiu. Ai, ai, Nigelai, tu tik pažvelk. Ką, ką, ką? Saulė ką tik pakilo, o Geraldas jo apsirijo žuvimi. Taip, gal reiktų varšelį padėti? A, tik nereikia skubėti visiems iš karto. Na, Geraldai, kas yra? Liežuvis sukando žuvis? O šimt ančių! Turiu ras savo sūnų, Nemo! Nemo? Hei, čia kitas pats žuvis. Aš apie jį pasakoju, jis perplaukė visą vandenyną. Hei, žinau, kur tavo sūnus. Hei. Hei, palauk, grįž. Stok. Dorė, nesustok, jis pamišęs. Palauk, Dorė, tau kai ką pasakyti. Man. Gerai, dabar be jokių staigių judesių. Šokit man į snapą. Jei norit likti gyvi. Šokti tavo snapą ir kaip tas padės man likti gyvam. Man? Nes aš tave nunešiu pas sūnų. Kur jau ne? Taip, pažįstu tavo sūnų. Jis oranžinis ir turi silpną pelę. Tai Nemo! Kitą vietelę! Darla, dėdė tave apžiūrės. Gerai, parodyk savo perliukus. Aš piranija. Jos gyvena Amazonai. Piranija yra žuvis, kaip ir tavo dovana. Gausiu žuvytę. O ne. Vargšas mažylis. Negyvas. Reklamusi! Tai žuvytė, žuvytė, žuvytė. Turbūt palikau tavo dovaną mašinai, mėloji. Eisiu ir atnešiu. Jis gyvas! Nemiręs! Kas čia dedas? Kodėl jūs apsimeta? Jį nuleis į unitazą! Sakiau, kad pasprūt! Taip! Jį nuleis! Koks gudrus vaikis! Ne! Tik ne šiukšlių dėžę! Nemo! Ne! Hei, hei, hei! Radau jo kiekį! Kur Nemo? Kur jis? Dantistas ten! Jis ten! Dantistas! Kas jis? Nigelai, lys ten! Ja, ten nelyšiu! Dar ir kaip lysi! Kasper! Nejudėk. Ramiai. Ramiai! Nejudėk, viskas gerai. Ramiai! Tavęs niekas neskriaus. Nemo. Ojojojoj. Yra. Nu, neklauk! Ir neskradik! Tėveli? Žuvelė? Žuvelė! Babas! Babas! O, ne! Greičiau į vanago kolūbio galvą! Kodėl tu mėgi? Greičiau! Pusliau! Liepsnos žiedą! Visi gyvūnai pamišo! Žiep jai per galvą! Varykilai, varyk! Gėlai! Reklamusi, pasakyk savo tėčiui labas! Plauk į laisvę! Jau pavyko! Ar jis neprašau, Skilai? Nesijaugin, visi vamžiai veda į vandenyną. Žuvelė! Didi! Sidnėjaus vandens valymo stotis. Aš atsiprašau. Nuoširdžiai. Ei, Dorė. Jei ne tu, tai visai nebūčiau čia atplaukęs. Dėkoju. Ei, ei, palauk. Na, palauk. Kur tu plauki? Viskas baigta, Dorė. Mes pavėlavom. Nemone gyvas. Aš plauksiu namo. Ne, negalima. Stok! Meldžiu, neplauk šalin. Meldžiu. Dar nieks neišbuvo su manim taip ilgai. Jei nuplauksi, su tavim viską pamenu geriau. Tikrai, klausyk. P. Shermanas, 42. 42. Aš pamenu. Tikrai taip, nes pažvelgus į tave, aš tą jaučiu. Ir aš pažvelgus į tave, aš jaučiuosi kaip namie. Melčiu. Nenoriu, kad tai pranyktų. Nenoriu to pamiršti. Atleisk man, Dorė, bet aš noriu. Mama iš dangaus! Saldus gyvybės nektaras. Hei! Čia mūsų vieta! Na, eik iš čia! Teisingai. Tikrai, bičiulė. O, čia vienas gyvas. Ar matėt mano tėtį? Sutikė. Tu jį palaidai. Tėti. Tėti. Tėti. Ne. Atsiprašau, ar viskas gerai? Nežinau, kur esu. Nesuprantu, kas dedas. Rodos, kažko netekau, bet nepamenu. Ir turiu prisiminti. Viskas gerai. Aš irgi ieškau kai ko. Hei, galim ieškot kartu. Aš Dorė. Aš Nemo. Nemo? Gražus vardas. Ieškom tavo ar mano tėčio. Man. Aišku. Tėti. O kur mes esam? Tėti. Tėti. Sa, Sidnėjus. Pešermanas kengūros gatvė. Pešermanas kengūros gatvė. Ir buvai negyvas, mačiau, o tada štai kur tu radau, tuo metu gyvas. O tavo tėvas? Tavo tėvas. Mano tėtis, tu jį pažįsti? Kur jis? Čiūdai, jis nuplaukė ten, greičiau. Ei, čia patlaukė oranžinė žuvis. Tokia kaip jis. Tik stambesnė. Jo, mačiau ją, Melsvę, bet nieko to nesakysiu. Ir tu manęs niekaip nepriversi. Man. Gerai pasakysiu, jis nuplaukė į žvejybos plotus. Atsargiau. Atleiskit, aš tik keliauju namo. Nemo? Dėdė! Nemo? Dėdė! Nemo gyvas! Dorė? Nemo! Dėdė! Nemo! Aš atplaukiu, Nemo! Nurimk, sūnau. Viskas bus gerai. Apsisukit! Ne ten plaukas! Atsakiai! Plaukit, greičiau! Tu teisus. Žinau, kad įstengsi. Sėkmės, pelekas. Greičiau, paskubė. Pasakyk žuvims, kad nertų. Na, juk girdėjęs, sūnau, žodžius. Pirmyn. Turė, turim visiems pasakyti. Nerem kartu. Ar jūs suprantat, ką aš jums sakau? Nerem. Visi nerti čia nėra. Privalot nerti. Gerai. Ne. Nemo. Nemo. Viskas gerai? Tėtis čia. Laikau tave, mažylį. Tėti. Ačiū Dievui. Tėti. Sakiau, kad nekenčiu tavęs. O ne, ne, ne, ne. Čia aš atsiprašau, Nemo. Žinai ką? Ką? Aš sutikau jūrų vėžlį. Jam buvo net 150 metų. 150? Taip. Bet Sendis Planktonas sakė, kad jie gyvena iki 100. Sendis Planktonas? Manai, kad perplaukęs vandenyną žinau mažiau už Sandy Planktoną? Jam bus 200 metų, ne 100. Kas tas Sandy prisiskysta? Kada jisai sakė? Metas mokyklon, kelkis, grįžiau, grįžiau. Aš tave aplenksiu. Visai ne, aš pirmas. O, mane įveikė net mano sūnus. Lipkite, tyrinėtojai. Taigi jūro agurkas pažvelgė į moliuską ir sako, kadangi tu gleivėtas, tavęs nevalgo net aktinijos. Sveikas, Nevo, kas jis? Čia mūsų naujokas, aš iš RAS. Bičai. Šaunu. Tikrai. Bet rimtai, Martin. Ar tu tikrai tiek visko patyrei? Atsiprašau. Sveiki. Nebijokit. Tik norėjom įsitikinti, kad naujausias klubo narys grįžo saugiai. Ačiū, vyručiai. Susitiksim kitą savaitę. Laikykis programos, Dorė. Atmink, žuvis, draugai. Ne, ėdalas. Iki. Laikykitės, plaukiam. Kitas sustojimas žinios. Iki, sūnau. Pasilinksti. Iki. O, ponė Rajo, aš kai ką pamiršau. Aš tave myliu. Ir aš tave myliu. Tėti, dabar jau gali paleisti. Oi. Dabar leiskis į nuotykius. Ate, pasimaiko, bičia. Ate, Elmo. Nemo. Nemo. Ate, Nemo. Susitiksim po pamokų, Dorė. Iki, tėti. Iki, sūnau. Pabaiga. Skirta Glenui Makvinui. Barbara, aha. Nesuprantu. Šis daikčiukas turi amžiną garantiją, bet jisai sugedo. Turėjau pats valyti akvariumą ir įleisti žuvis į maišelius ir... Kur dingo žuvis? Tokių baisių kamščių dar nesu mačiusi. Šok, žvaigždė. Kas toliau? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before. happy we will be beyond the sea. Yeah, never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen, adieu to you and you. No more sailing. No more. Oh, no more sailing. No more, no more. No more sailing. Oh,